catarsis. Știu bine că iubirea noastră se insinuează ca întinderea lumii nesfârșită și pură, ca și antilumea. Dezmărginirea luminii, străbătând sacrul și purul, nimicul, un perpetuum mobile veșnic izvodit din propria-i natură. Știu bine că viețile noastre, reciproc deschise aceluiași orizont solar, absolut identice până la un punct, omnipunct, se actualizează continuu, discontinu, plenar, având rădăcini ascunse în ființa adâncă a ființei, profund implantate în vidul interstelar, cu nuanțe fine de partitură, lungim de undă și gen vagomogen, destin avatar. Știu bine că ființa însăși a ființei transfigurează până la contopirea deplină cu făptura divină, cu luminile umbrei din aparență, întru finit, infinit, că unul și același interferează cu altul, aneantizându-și neființa, pururea neantul, cum însuși materia obscură se insinuează în mit. Central, marginal, liniar, diacronic, dual neuron, prin câmpul entropic universal, că în arhetipul ființării subliminal străluce nimicul, în ascendență, fantomatica lumii noastre omniprezență. Ah, bate amurgul iubirii, o remanență, fantomatica lumilor noastre prezență, iubito, nu mai avem nimic de pierdut. Acum niciun rid, niciun vis, nicio spaimă și nici măcar iluzia sferei nu se mai schimbă. De o bârșie nobilă, o metaforă verde nesărută pe limbă. Pe traiectoria sensului unic, metafizicianul estet, încet, încet, devenea viitorul interesat acum de trecut, plonjând cu anticipație în dicționarul simbol al naturii, în care și tu, onor cititorul, azi călător prin lume cu dorul, în bucuria creației propriei tale vieți, te proiectezi într-o stare de calm absolut, purificat de emoții, nemai având nimic de pierdut. Catarsis, nobil construct, pus în adânc de lumină, de Platon, Aristotel și Plotin, de Sigmund Freud și de Moreno, un logos poetic, prinzând rădăcină, prin ochii fosforescenței ai simțirii, ah, încotro va curge de acum liniștea. Magia trăirii, paradoxal, înflorea dintr-un același tremur sălbatic-empatic, precum poema nescrisă despre ultima stea, cum respirarea de suflet, dragostea mea, într-o același izvor de energie pură, în subtextul tăcerii indus de natură prin invizibil. Universului smuls, un slow motion sincron diacron prin intermediul artei iubirii. De noi mai presus, de noi mai presus.